Bis. Dokładnie to. Aha. Powiedz na osiedlu. Pomijam 81. To jest to. Na osiedlu, że wyszła nowa płyta. Po prostu dobra płyta na dobrych, kurwa, bitach. A gdyby ktoś się pytał, po prostu podaj dalej. Zdementuj plotki i nie wkręcaj, że to baje. Ja cały czas tu zostaję, powiedz koleżko, nie wkręca marnych bajek. Kiedy nie jest ciężko, mam hajs, to się bawię. Nie mam to za mulam, ale są takie kurwy, które na to mają góra. Powiedz im, że jest dobry miesiąc, no to ogień. Teraz częściej niż co dzień, najebać się mogę. Wiesz, powiedz na osiedlu, powiedz ziomo, że od pierwszego pomienia zawsze jesteśmy z tobą. Że wydaliśmy dwie płyty razem, oddzielnie piątkę. Raz nagrywam trzecią, wspólnie z moim ziomkiem. Powiedz na osiedlu, że się nazywamy Płomień. Gdyby jeszcze ktoś nie wiedział, mój synów jest naszym domem. Kiedyśmy pierwsze zwrotki, wiesz, dobre zwrotki. A tobie mama mówiła, że jesteś taki słodki. Na najmę do ciotki, my na urywane filmy. Ktoś coś zajebał, na osiedlu mów, że jest niewinny. Wiesz, powiedz na osiedlu, że to towar nie dla dzieci. Puść tę płytę na podwórko i nie kleci, wiesz. Powiedz na osiedlu, że się nazywamy Płomień. Powiedz, że mój synów jest naszym domem. Powiedz na osiedlu, jeśli jesteś dobrym ziomem, powiedz, że jesteśmy stąd, niech każdy się dowie. Powiedz na osiedlu, że się nazywamy Płomień. Powiedz, że u synów jest naszym domem. Powiedz na osiedlu, jeśli jesteś dobrym ziomem, powiedz, że jesteśmy stąd, niech każdy się dowie. Masz słonko, powiedz koleżankom i ziomkom w kajdanach, że każdy w Polsce zgubił flow, Płomień nie znalazł. Powiedz na osiedlu ziomkom w kapturach, że wyszedł lepszy towar niż jamański natural. Powiedz ziomkom w katanach, niech podkręcą na fula, niech wezmą puszkę i napiszą to na murach. Kumasz, niech podkręcą to w swoim audio, kurwa, puść to na full i wyjdź na balkon. Bracio, nowy towar pojawił się na mieście. Pamiętasz pierwszy Płomień jak pierwszą molestę? Pamiętasz pierwszy polski dobry winy? Hej, oni wracają, a ty razem z nimi, więc wrzuć to na słuchawki, wrzuć to do zmienarki. Weź nowy towar dla chłopaków z ławki. Weź nowy Płomień, puść go na melanzu. Yo, od 1998 w branży. Powiedz na osiedlu, że się nazywamy Płomień. Powiedz, że u synów jest naszym domem. Powiedz na osiedlu, jeśli jesteś dobrym ziomem. Powiedz, że jesteśmy stąd, niech każdy się dowie. Powiedz na osiedlu, że się nazywamy Płomień. Powiedz, że u synów jest naszym domem. Powiedz na osiedlu, jeśli jesteś dobrym ziomem. Powiedz, że jesteśmy stąd, niech każdy się dowie.